إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فكل مهدسة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ألم تر إلى ديار النبي صلى الله عليه وسلم نا يلا أن كالجي دو غوندو دو mana yalla afa manari ilal ladina fawde be kharaju min diyarihim yaltube e galleji mudu wa hun kambe ulufu yalujinaaji alam tarado o joni wana hon lu jile gitti sabbe annira sallallahu alaihi wasallam yidal be gitum wana dun lanu lanju mana alam tarado mana yalla andare mana kisaka yalla yottaki أي لم يصل إلى سمعك يا محمد أو أيها المخالب يلا أننا خبار ما يبيوتاه أنه في مارنا عن محمد صلى الله عليه وسلم نعم قال دي لعو أيضا خبار كني على حالي بيهم بي يلت بي يقال لي جمورو أن الحال مبيب أجناج odu yaltini be yaltini ko hadaral maut kulde may dogude mayde woni ko be jalti e der galleji ma wal gardu min al istifham at ta'jib wa tashwiq ila sama'i istatihim wa kanu 70 alfa mana istifham garbe hen o haa hodo woni muradunu mana hodo woni faandare istifham o mana istifhamun tahajabiyatu lando da neddo ngam haawede afami hala kalandi am wana hono o ma andi amoraren ma anda yalla ayyari ko kari wadi tawara ali mo yari jidda halande mo halaka e ngam haawede ma da halaka no wardi e dum won don din lan woni do e kashen e jootinde mo yalla omo heɗo fewde gissa mana kambe nde ɓe jaltuno alhaali mabɓe ɓe ujunaji ɓe yaltini ɓe ko hulde maaji ɗum ko yaltini faqala lahumullahu kanko lando omo wiɓe muutu mana lando wari ɓe tan summa ahyahum caggal majjum o wurtini ɓe kanko jomira mana hoɗum donniɓe won wiɓe kananke mabɓe o noddi ɓe fewde jihaadi soɓe cali yaade jihaadi gam hulde jihaadi ndi e so mayde wari nangiɓe won wiɓe on ɗa'un ñaw ɗa'un o waba'u wari e leydi mabɓe ndi soɓe dogi hulde ñaw o so jomiraɗo wari e fuu ɓe maayi eyi won wiɓe samaniyata ayyamin balɗe jeetati woni ko ɓe leliinoɓe maayɓe yontere hiɓɓe caggal majjum summa ahayahum lan ɗo wuurtiniɓe lan ɗo wuurtiniɓe saaɓe jaɓude duwawo annabajo maɓɓe o annabajo maɓɓe o wiyete ko Hizqiyil ndenno o torriti to Allah so ñaagi Allah so joomiraɗo jaabi wuurtini kono noon Moussa ñaagolino Allah so lan ɗo wuurtini caɓana jeeɗi ɗum ɓe wuurtini ujunaji capanɗe jeeɗiɗi wiyaɗi fuu mo wuurtini wa ashu bada zalika dara ɓe nguuri caggal majjum zaman juutɗo homo fuu maayi lajal eyi so hay holli ko yimɓe mbiyata wonde neɗɗo maayata mettal maayde laaɓi ɗi ko ala hennde yimɓe nder wonde neɗɗo meeɗata maayde laaɓi ɗi ko mbimi mbiyata ko homo ɗum ala hennde eyi ɓe maayi ɓe ngurti fay Isa wona wurtinino yimɓe caggal majjum ɓe maayoyi maanaa ɗum fuu yo muusina hollude yimɓe ko woowa waɗde hollude yimɓe ko woowa waɗde anninde ɓe ndaana tan waawi waɗde ɗum faa holla wiiɓe so maayɓe ɓe maayi fuu laanɗo waawa wuurtinde maayɓe so dalna ɗum dargal dalili baawɗo wuurtinde ujunaaji capanɗe jeeɗiɗi wuro wooto ɓe fuu ɓe maayde wattu gooto ɓe ngurtide wattu gooto ɗum so aɗa jogii haqqil lanndi walaa a faama so a maayi lanɗo no waawi wuurtinde ma anndu ne ɗum fuu faa hannde woƴe adna o nande ɗi gissaa jaati ko noon jaɓɓaari ɗi dargal aɗa wuuri hono laanɗo no waawi wuurtinde maayɓe koo kay ɗum ka daliili haqiiqa muɗum yiyaama e adna o heewi fay ene ɗe njiya hitaande fuu na laanɗo wuurtin leydi ndi funna heen fuɗo njiyangu fuɗo ngo maayi faa timmi rocca faa henndu naɓa leydi ndi wona karan awiyam huɗo meeɗano taweede ɗum leɗɗe meeɗano taweede ɗum so kammo wari kasen jiyamo mo wurtini leydi ndi mo funni huɗo taweene fuɗo walaa to leyi huɗo walaa to leyi leydi a ɓami jaloma gawtiiɓe leydi ndi a tawata toon fay kuɗol gootol tawata toon deppogaji huɗo ɗo kammo o wari ɗo surpirage ɗo mo tagata huɗo ko kanko jogiɗo so waɗa e ko walda e sukaaɓe meeɗen ñannde fuu anni jibine kanko laaɗo ñannde fuu omuñi tag wonaa hono mo tagii aadama tan an kasi mo acci tagu noono wala baawe jibinde sonaa tawi joomiraade toon tagi fof tagi sukalelele reedu mum no yimɓe anni jibina daabaaji anni jibina minen mbiyata pooli ono mbiyata ndiwri anni ngaɗa boofoode mo anni ɓoccin e liɗɗi anni so yii ɓoccooɗe liɗɗi ko woni ele reedu liwu ko son ɓoccooɗe jaltinaama sangaji ɓoccooɗe jaltinaama an laato joowo mais wonaa i muñoy muñoy pammal ngonkoye gootel fof e liwu affaire ko ɓoccinta ni ɓoccina ko jibina anni jibina ko jibinta ɗum ko taggetee tan naturiére ma anni ko jeya e ɓowɗi en ko jeya e kuɗooli en e leɗɗe en ɗum jibinta ɗum ka noon tagirte wala fof leggal jibinoowa leggal hono mum ndenno anndude laamɗo kanko woni baawɗo no mo waawiri tagude ni kono noon mo waawiri warde kono noon mo waawiri wurtinde e kala mo laanɗo ceerni ɓernde mum so joomiraaɗo muuyana ɗum moƴƴere ka naa gonɗin ɗum sabi huunde nde yiiruɗaa gite ko waɗata e ma aan wonaa fay goɗɗa lanndirta ko fay goɗɗo hono wayi aan a yiyan a jibinaama waɗi faa jeya kasi a jibine ɗum e maaɗa aan waɗi eeyi ɗum ka andi haanaa yeddindiree haanaa yeddindiree ma kanko Allah mo mo wurtini ko saabi mbiɗemo jaabima du'a o annabajo o jaabima du'a o annabajo o inna allaha kanko Allah la zou fadlin ala nas kanko mo gaɗo o moƴƴere dow yimɓe maana omo jogii moƴƴere ha heewi omo waɗa yimɓe yomo yomo duñci e dum waɗugol moƴƴere e dow yimɓe yimɓe tan woni bonnooɓe moƴƴere walakinna aksara annas kono ko ɓuri heewde e yimɓe fuu la yashkuruna jettata Allah aksariyatu o kay ko ɓuri heewde e yimɓe fuf fuu wonaa moƴƴuɓe fa gaatiluu fi sabilillahi joomiraaɗo wii kaɓɓe e townude laawol Allah maanaa jihaadi yamiraaɗo ngaɗee jihaadi jihaadi jom walaa arsalaama jami e walaa arsalaama jeddude jihaadi ne woodi no unka taido hajila tan mi da woni mi be jeyi diadi wala u be taido hajila kay wi jeyadi wala jeyadi yo yo sallu jeyam yo sallu islam onono kor ka wayni afami honono salli gi wayni to honono lota gal wayni jeyadi du yo babu yo kitab jeyade babu islam wala fu mo jomiraado newnani andal ka faysongal heewa na faam suye jihaadi waraari adnoona jihaadi wala islama e yogaaɓe noo ana mbeema ana mbiya jihaadi gasi komi nela sallallahu alayhi wa sallam sahaba e mum ɓe ni komi yiide heefer ɓe heewgo muɗum doole hana mbiya jihaadi wala jihaadi ka faamo noon korka noddirta ngaren kooren ni kono noon jihaadi on noddira jonno ko heddi tan kulla ɗiɗi keddi homo sembe jogiɗen wawde jeyade warma hoɓe hen jeyadi gaɗa semu eyyi o tan woni ko jama o luttodir eyyi yoga e mbiyen jogui sembe wadde jeyadi yoga e mbi ngala sembe wadde jeyadi e kasen homo hen watte jeyadi ɗum hani faamede sona ɗo jeyadi ka wala arsalaɓe jeddude mais won wonɓe hande ne gaɗi hono mo ɓamari kaɓorgal mum tawoyeɓe fo ana yeddi jeyadi yo ɗum yo wemre mawde kam mari jama o tawoyarɓe toon kañum wini jeyadi o fenade walla jeyadi kay gonga jonka heddi kamɓe noɓe gaɗiri ni yalla no hawri e jeyadi ndi jama o andi ene sunna nuraɗo sallallahu alayhi wa sallam no yoɓa hawrade ɗo woni probléme eyyi ɗo woni probléme e ka hono fennude jeyade aslan kay ɗum gane neɗɗo fenni jeyade aslan wi wala fewi jeyade yo pene fewi tan wonta aslan saabi fenni ko laamɗo tabintini e deftere mum ko nuraɗo sallallahu alayhi wa sallam tabintini e haala mum tabiti e golle nulaɗo tabiti e golle sahabaɓe caggal nulaɗo ɗum sa wiya gooltan ɗum fa itta ɗum yele aslama ko o encore a yaltan aslama eyyi ɗum ka watta asuɗo jarta foon hono zaman meɗen en kawruɗe eɓe luurri hono hen yogaɓe mbi gaɗen jihaadi tan ɓamen kaɓorɗe honnono sahabaɓe no nuraɗo sallallahu alayhi wa sallam gaɗi ɓamir kaɓorɗe yogaɓe mbi la en mbawa joni naaten ele politique o naaten ele politique maɗɗa o enen ɗum posen candidat ŋaji wonma day ne gañuɗen so en gañi darnen ɗon deftere Allah a faami yogaɓe mbi noon ɗum fo en mbawa fay so en gañi en darni ɓe gaɗa hen kudde taw wiyeteɗo jaadi meɗen hande no mbawɗen de janggude e janginde e ɓanginde sunna nuraɗo sallallahu alayhi wa sallama e ruttude bida e shirku o jeyadi woni mbawɗen hande ɗum nde woni ko mawɗibaɓe luttodiri ko woni komi an a faami ɓande malfal ngal woni jihaadi maɗa ɗum woni ko cuɓiɗa hande e minene mbiɗe jiya on kattanari e mbawa haftande nde no poti gaɗa accusé mo famari ɗum yaari kañum ka janggude e janginde woni jihaadi muɗum hande ɗum wawi saabu janggude e janginde ne jeeya gueɗe jihaadi mbiɗa sallah sallam haaliɗigila no wuuri ena yaaruɓe wiɓe naaten politique o so en gañi fo mbayditen ɓeyɗum poti wi ɗum kamɓere natarga ma tan gana arsilam en ɗowni wemre ndeno so a walaga anga rayu ammo cuɓima ɗum rayu tan rayu ammo cuɓima o kala mo jokkari rayu o fo e keetere ɗum ɗona gon o ɗo woni haala ka eyi e jeehi mamadou morsi en anni to ndano yurmomo yaafo kamɓe ɗon politique mabɓe kamɓe kamɓe mbiyete ihwan kamɓe mbi naaten e bulle politique iɗi enen ɗum gaɗen candidat ji meɗen so en gañi mbayiten ne sadia o gaɗen constitution o islam a faama keewen hen tawi enen jogoto majorité toujours enen gañata en gaɗen aslam o ɗum won gañata kamɓe ɓe naati e faamu meedi no gañude noon voilà wona faamu meedi no gañi ɓe gaɗi ɓe ittima ɗum woni hono ko hono wiɓe janggi jangginen ɓe mbi fay nadde to politique to tabintinta ɗum ɓe wona ɗum woni ko waɗi so yiya joni sonano kamɓe gañino ɓe ɓami mo fuɗɗino tan yiyaji ɗino kono kono way toujours be ngari be itu bandi ko jaadi julo julo no re tagal afami be fumo be mi ci do wadana julo no ko be andi kambe du so be perdu par les luz de tan be perdu afami e ka ra emere a barako be ngiri ko un saabi to be keti ton e ci to ya sa julo anga jilu wajibe nani kala bi do fa itali be piyandu be jaltel taa fa farasi be jodi fa amri be jodi me be piyandu fa gawli afaan saabi hodu bandu be chuunata e mun afaan be ndokka dum ko waawa yu himirde dum tan gadda goddo jabo wo ko mabbe ko be acca eh denno sultan kani en kari jalaade be faandar nenne sariya islamu ako o hadduji di futtawe ana wayi wadede be di mbaawa wadede fuf assalamu alaykum dukur mulu yalla ta ba toujours ngi da futa assalamu alaykum kina ñon dun ne en kaptanari hande kaptanari de e irtu de baaji ma waawata du fitina yo landore ana en fere ande en kaptanari sabi gira gira gira ba do jiaade ba mi man fe gira e bella den gira adam fa hande o wona hande be ngala ngo wuro ngo be ngobe ngata diwi be ngala ndi leydi le be fuube moto ndiri be ngala ndi leydi ndi ka e hande ka e kambe kambe jaali dum e be ngata don sariyaaji jonno ni jira fo e mo giti banye tam banye mo be jogi wo be jogi e banye goddo wo be jogi afami e be choppi ni tam to be jogo yi to be mbawa feñu be bangina hore mabbe minen ka dooni wuro amen rewbe amen sukaabe amen andi minen ni ndambi be do ngo wuro mi andi tira dum ronkab gira Afghanistan fusi ko heba kay leni gas te do ana findina en e mbawa ben funi en ben ne so wi ama ni dum wombe mabbe faabata ndiyan a yida ta wana wona yida de wura fa ko yidi kaptan re won ko wawa ko woni e jihadi ko on era sallallahu alaihi wasallam hali pure gonde jihadi de aslama nana sa do abada so wani jihadi sai goto aslama abada ki pure hakkille nana sa do so wani jihadi abada jonno kono homo moye jogi de e kon jogi den ko ka alhamdulillah ire mbay wadde do no hudu jangudo sunna nira sallallahu alaihi wasallam so jangina sunna nira sallallahu alaihi wasallam so bangina so bangina ko wete shirku billahi yetti dum bangi jamaa anda ko nira islamako anda ko woni shirku billahi anda ko woni ko do wete hen gidde do modi babbe fukkani nanguna ngona sawru wotore dengal go so en goni don Allah wa wa fi dem pas yen kaade dina me ndaw dina me dem bangim o kan lati go muslim en piano fa yoto leji dengal me den lati go hen bidia e njoti nan do leji e le dengal me den lati go hen wona shirku wona bidia en ganginan do en andinan do e pamina dum sabe dengal me den dina la wa yari sabi jiyari kala no bawur da fu non ni ni wari yari jiyari so kalta kalta onon jiwu le nabi sallallahu alaihi wasallam ko jiyari mako ni kategori wana nyande wata demo nela no demo wonno makka ko dum wonno wono ko daaji wono do fawre diina ala wona kabete sabi sembe bala munula abu kan wona sallallahu alaihi wasallam kan ko tawon islam mun munudi abu bakari mo gondi dum haala ndu gondi dum wowi be dum demo nodduno jamaa o al general le yotti no dum premier fois abu bakari adi wi dem gondi dum am won dawon premier dawa mako mo yal fi sel wana mo hebi ne do goto wuro hi bodo ko no ne do goto woni ko mo hebi alhamdulillah ko reji mako gonjin mo non khadijatu en ali wi en be gonjin mo zaid ibn harith en mo hebi jonka ammar ibn yasir en suhaybe suhaybe en mo hebi rumni en kebi jonka yimbe be kewa dole sanne e a fami e wuro ngo na fay so suru babu wona heewi sembe ata suru babu du wala rusi forse to yeeju kayi tan teedi mo hebi hono ben eh ma hadari hefer dara jenna be hefer be nangi sahaba e makko bari ammar ibn yasir ina muru e baamu du baram inni ko yete do sumayedu kayi woni goho barada e de dina allah ka ko nura sallallahu alaihi wasallam ko kanko ne aslamu goho bara sabe dina mu sabe jirum epi November gani sallallahu alaihi wasallam jigno semenyana dem abara November takino Abu Jahl en nangi be so mbay be sabaro kayem bari mo wari Yasin mo wari Sumayya en nangi Ammar be so yenar no dal baram Ammar yeninuwa be jofi en bari ina mo en bari baamu kayum kan ko kan jabi yeninuwa sa sa be jofi Ammar wara ana waya tawi won jappoto be nani Ammar yeninuwa ee ndo yebe kala nula sallallahu alaihi wasallam bi kafara Ammar Ammar he fidi hi en imam dara wi bal Ammar wa wa he fidi defe la do wadi lima nagale Ammar fa yoti fidi mo wur bar mo wa ta wolle kefe de Ammar wi be njopuno dum o wore o waya ma halaktu ya rasulullah mi halki mi ngam halki dara wi horu halkuma moy be nangi neena e baba be mbari dum en bi neena baba sona jatto ma jatta ci en bi sona bi apeno ko ngada ko tene be celi ci mbali ben mi be nangi ka mi huri mi mi dino be jotti ka ya da hono ba ya da sallallahu alaihi wasallam wi mo le le bi an no daande le bi an daani peno o so do won jeno jere ko bi an da ka mi peno o le hono le jabu no da ko be arni fewde ma kala ko ne kun ko ma ko le haa rasle hoto berne ma le wodan du mo wallahi mutmainu bil iman bernande kan gonni le ana demi le do gonni na wala garande ka buzar tas ko wala bawdo andu ko ne benna sona am kam be bawa andu le berne ma ko to ko ma halta ko wala ton mo wallahi bernande ka dirtari fayro ana demi le kay kay nga sallallahu alaihi wasallam le be nangi ma ma kase so be bi biya hono ko bi no da ko biya kewta hore ma an ka toujours acca berne ma le deje le liman ala ngalta hono ndu daa wari hono baba nyande so mo wi no mo girbi to to hono gasa renti mo re be ndeni na mo en jobra re wori mo wi mo pat tanu yum buta pati yof ta fi de ei hono jobra re wi wiri du la no kany tan wifi ban no an wifi hokku mo kangu tan no la non wawno dimbudu le ni kefir wondo mayno ne wana du jobra re yidi wana du nabata dimbe kay kamare be mayi joni dum ko ninta be tewno jomira di yidi yara se fa wonbe don be de famube don bibbe mudum de famube don rewbe mudum de famube don de ko heba seeda fa atlama ko nyibo don fa do la to do woni markaz al islamiyya ko ko jun ko mo yidi don ko jomira di yidi wadde non mo wadi dunno dura di on fu pati jokte fay hun Abdullah ibn Mas'ud ko medina jangur qur'ana tan Abu Jahl hawre makko fi mo hello hakille ona meta hello il mena be banaw fo bi banaw fa yiya yelte no sunno ko ni Abu Jahl kan yo gaya kan ko Abdullah ibn Mas'ud ni mo ne do fama fi mo fa mo yeli fan fa no fur makko wadi yo mo yeyi o mo nangi no furu ndi o mo waya mette parce que wiyama fadi mo yofto sona ko no fandir ni fo wawno kan du wadde devoir makko kono ko susa faysu mo amina ge hede do virtua me mo susa do lutu ko jomira do yi fay wor par yofto du dukurane makko bo wore ne la sallallahu alaihi wasallam wore on waya de bo wara sa ton mo tawi jibril jippi ar bangi ne la sallallahu alaihi wasallam kan ko wore on waya du la sallallahu alaihi wasallam yi mo mo jantani do halaka telman no metir nagi dum woy neddo mudum gonni do dum anni fiyam anni hoyne ngeni wala ko wawi kamis pasi jangi qur'an e fa jangi wadi dum kany woni ko wadi fe dawa ko tuba sallallahu alaihi wasallam wi jibril ari yow gara jara kamay umay ah ko hawni ni ra sallallahu alaihi wasallam sallam sab kala ko tusi islam ko tufi nilaba allah han tusal jibril waya jibril ibnu mas'ud wari ana fiya anni waya wari hani ka mimiro metta miro wayaari jala jibril jabay jibril jabay abu jahl golli dum nura sallallahu alaihi wasallam hore mun kanyu meedi be meedi wiide ne nura juuli le kan nura tan susno juuli le suruka bata tere se suruka bo ne nato juura dum so nura wala ci do wati kanko dum bappay mako beteda Abu Talib baamun ali wi kala gaddo mo jungo wana ana tawa wana ana tawa ko wadan dum jende min ga pomo libeta ma mahal ko mu ko no kayum gondinta yebira fe gor gondi ko jolin on yo gorko mawdo be teddini dum san fay sa suru baba do wala jawdi ili jogi tousa ili jogi tedde ngale wuro go abar mamira e mabbe yimbe tedde kala ni jiida wuro go atawan bangal mamira be nabi sallallahu alaihi wasallam jogi nabbe teddina re wuro go kanko jolin do mo teddina wuro go san ko ngol makko lutata dum hadi be yotta nura sallallahu alaihi wasallam nura mi jidino sai jokkay ma piya ma bara fu antan antew tem anni be buri hasin dinde kam ran suufi julul misil yende wata abdullah ibn mas'ud wi ana wonde ma ko mo julo kam sun sa julde abu jahl yang ana jodi yimbe sera groupe web sera tay abu jahl yamiri yalla homa hen wadde mo wotiri ko homo hen yalla o jeta julala na furdina to muhammadu na furdina to yesu julde ne be meta furdinde yesu ono don jodi o na furdina yesu mudun hakkune mo sabe ala sona to nyaa furdindo yesu mu furdina yesu ma ko bil mai e jida mo julo so jama goddo nyemmin mo so julde de la so ko ko wi jodi makko be kanko Abu Jahl xamay modon immoto ya bamay ciowo ndiri daba anna ciowo ndiri daba he ngelo ba molen ngelo ciowo ndiri ndi buuti non wetno nyoli tewtam anni fuya gildi buubi purtor wo hom ko mardi ya wa day do makko asiya dum buri wonde a lese ilay wardem sabbi wardem ka dum ka sulu ba mabbe dum ka ko har sulu ba mo buri jaf gorko gorto immi don o wi o gubatu bun abi muaydin o immi so yey ba moy ciowo ndiri ndi kun ci do wori fay do do mako be ndari be ngala fa fa fa be nawi fa be ndora jale ka wodo no be yowi ciowo ndiri ndi cagal mako ni mo turta ko turi jale de mabbe e hawru be so ndogi ngey kano farima da farima tan ne ye juwayriya e cugulen pamare farima ka ni jippi fa wori tay mo don o mo tuggi mo tuggi tay kanyu e ticho ndir mbe chagam ko so hudi be do yenni be hudi be o kontinu o timmin ti de julde mako o werti julde mako may allahumma alayka bi quraish allahumma alayka bi quraish ya ajumrat e holli mama quraish ko be ha ko holli mama quraish ko mo holli mama abu jahl ibn abi abu jahl wete ibn hisham mana amru ibn hisham wete wolinti don yimbe nyoyo kanko sallallahu alaihi wasallam on fu mo noddi inde mo moy jomiraa no holli mama abdullah ibn mas'ud pilli da hadis o moy wallahi be nulalu linti be fu mo yibe marama nyande badi be fu be marama nyande badi moy be podama be ngaddama be nanama ele bundu badi ndu sey bundu anan don don koruji mabbi di ngada moy sona umayyatu bin khalaf o tawi ne do utto na ngere wuri san nyana der o ka buuti le wutto daga por no dem dar ko selo te o ka wawa difuti ami le e pay do mako ciumi parce pour que lo de ro fadi wala moy so wana o be nura sallallahu alaihi wasallam hi si do be hu moy yiru nati bunu wara o gubatu mun abi muaydi mo biide mo bando showoni li so fawi e do caggal mo kanko sallallahu alaihi wasallam o mo jogi biddo debbo o mo jogi biddo debbo ne sur huude huude biye o war nonde kanko woni goho debbo perdo iwde makka so jokkiti nila sallallahu alaihi wasallam famade ko yo nabi da sallallahu alaihi wasallam e wankano laalo yaltini moddele bor debbo kam ko tan goto ñene dem mo suba debbo mo endi mudu juwi sera fay becc mu kewaati o weta na ci kam ko nangi lawol jira makka fa madina mo perdu do dina makko jukta nula sallallahu alaihi wasallam ba makko kanyum wadi kanyum wonno ciowni re ciagal nula sallallahu alaihi wasallam ba makko warama ñende becc na ta asna hay do joomira re yidi hen sefe sefe fa bibbe makka kebe hen miirabe mabbe mawraabe mabbe kebe ana warde be so warde kay jowral wawno hippu ngendi wono hippu yimbe luru de ngay ngay mabbe lawu gut me se se se se

wadi jurna cagal bi anja fe kam baba bi yotti hen timmi garta yim karta yim tabi joni basi goddo hakkude meere o buru mawde ila hakkude mabbe he torde sabu kala nanda ne dana ana fiya jingudo fu jalaro ana jingani momo ko ana yewi kanko a wadani momo sinni ko wadi ni garna mi fiyede ande e kanko ne kanko o woni joni to rando mum won kanko jingana ra fiya tamo tamo ba mo yotto leyi so kanko mo yotti leyi jingudo ka nanno ko wadani jirmo ciagal warde ma tugande mono so jingente ro a fiiru fa nangini dum leyi jingo ko anga joro o waran tugudun o ka waran habba jure mulu ciagal mulu war tugonda kam jingani do woto me on fiyete be be anna oro andi do be woni markaz ngaji mabbe anni wudda ka kan ngaji mabbe anni e min joodi kono oron ciuto e leydo be sakki ay moron be o jingani be de o yida min de o wadi hala min sabote o wadi oron baradu dum fu e jana ja dum fu e ronker le tan jeyal dum fu e ronker le tan jeyal wana mere babiraay meden be mamiraay meden be acci jiyadi de wana mere betta usani cempa dole o wala te sheikhu amri ngonno ne di abi yo ngalano sheikhu mari ngonno ne di fidi fidi la ngalano say sheikhu wari en kabi ke tuubi ni fa buci sheikhu amri en kabam tuubi fa sibi de be kabi be buraabe arme lu be buraabe arme lu be fu be arme goto ne bo kabata so buri mama kabo galtan a wa abude mun e du so mun ko sheikhu albani sheikhu albani moy do jama o woni hande do moy jihadi wajibake fay goto hande jihadi harbuk moy sabi istilaah mulula sallallahu alaihi wasallam kala bawro wayti do moy engala o kono nyande lando hokki islam en wawde moy inde kabor fa kewti hono de mabbe de ma fa buru de mabbe de fu ne moy magi jihadi fu sabi jihadi moy hande kay tankani e moyinta kaborde e mbawa hamde no so ni en soodoɓe fa han ha koye anden ne en mbawa habude ma sabi ɓe moƴƴinan ngal malfa ɓe moƴƴina antimaggal ko ɓuri ngal doole ɓe jogo ko ɓuri ngal doole ɓe moƴƴina gongal ko ɓuri ngal kalngal nu doode tata ɓal hono ɓuura ngal ngal ngal ɓe jeeyete tawi ɓe jogui ka ko foti tati goɗɗe ko ɓuri ɗe ɓe jeeye tataɗel légérement ngel ɓe jeeye ɗum keɓa jawdi maɓɓe kata ɓe ɓeydoro an jogoɗaje sa waɗi ɓe lans eɓe jogui ka duubule ko foti tati cowaɗe gotal fof ana wawi timminde ko ma ey sona dene joni so en joppidaɓe hoore mum fay malfal gotal e mbamu en sa yaɓaɓi malfal ma joni ara waɗa ngal tel tel tel tel tuuba ko moƴƴil ngal wona moƴƴin a codode ɗo coggu one pat tande hoore me abbaɗa ɓe jeeyata en ko eɗen piiraɓe ɗum e mbawa kamen e fay so sagira e meɗen hande wonɓe roɓe lesaŋaji meɗen ɗi fay ɗi so e mbi en fiyoɓe ɗum kamɓe piriten se mbi haɓo e mabɓe tan ɓeɗo kamɓeten eyi ɗum jeyadin filen ɓeɗo paamino ɓe mbiɗi gouvernement ŋaji gonɗi ɗo hande ɗi yo représenta en amérique e français segare gonga jaɗuɓe kaaji ɓe mbi dalil majjunde ɓen mema fo ɓeɗo gara haqiqa jeeyta haqi ñanso ɗaɗo famminimama o haqi andirɓe représentant ɓeeto nde mema fu ɓeega garan ne galdi mine mani memanode farasi wari e jii nde afghanistan memanode e jii amérique wari ñanno sa andima motta hoorema avant ko oɗo wara aran so wari omo wawma serata e wonderoɓe badda e mabɓe badda e mabɓe sénégal moƴƴinde fiɗi so moƴƴinde badda e mabɓe mosla ɗum lano fawɓe yimatoɓe jaɓiyoto enen janggata so anden nde kamɓe janggarga men gano l'école ɓe gomata suwa men soɓe jangginoye ɗum koɓe mbawata en ko nous jamais ɓe gattano ɗum gasa ɓe gadino ta en kewtiɓe ɓooyi pourquoi pourquoi yaato so yeyi tawanata en nangguiriɓe joni enen gatta restarté ina dukke men kamɓe garadi gar soɓe janggino mais c'est ça enen janggen keɓen enen ndu moƴƴinen arme meɗen ɓe kaawe hoto ittuɗen ndu ɓe jeeya en lance en gaɗi essayé ɓe kaawe a faami ñande ɓe tooñi e gaɗi riposte ɓe anda eɗen jogui koɗe mbawɗen ñande ɓe ceerata men kamɓe kamɓe nanggata mbiɓe men soɓe jangguinoye ɗum koɓe mbawata en ko tama ara jaɓa ɗum

kala mo jabanar be fay ci adna o wana fay nodda be diina de mo jabanar be fay entere mabbe adna o itta jawdi mu fu wore juure mabbe yotto ta jodo tan kay ga on ambassadeur mabbe ni ana joga tan hokko mo jabaari bu yo hore mudum ayan jodaaki ayan jodaaki dum wana fay diina de kay fay joomu yake fe jaadu hono mabbe kono so salima enter mabbe de tan ayyam joomira tan hokki be o puwar han salima enter mabbe wata ga jamala and then no la no fa bayen ke la no fa mi la no fa mi en dina me aw joomira mo wi kabo den ne ela wul allah e nana fari kabo den ne ela wul shaytan tan kay habo to be kay fari kabo den kontra islam o kaati ru fi sabilillah kabe ela wul allah وَعَلَمُوا أَنَّهُ أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ أَكُوَيْ أَنَّهُ كَانْكُوْ لَانْدُوْا كَانْكُوْيْ نَنَوْا كَانْكُوْنْ جِيوْا كُمْ رَضِي يُقَاتِلُ الْكُفَّارِ كَبَيْ هَيْفَرَ بَبَيْ لِإِلَىٰ دِينِ اللَّهِ نَغَمْ تَوْلُ لَدِينَ اللَّهِ أي جِيَادِ هَيْفَرَ بَبَتِي جِيَاد الْإِسْلَامِ يَنْغَرَدُونَ حَقُّ حَرِي hakkude aslama e heferde saabe diina nde hare woni wetene jihaadi nde hare wetene jihaadi laali huzuzi nafsi wa waadiha wana gede wonki wana yidde wonki e gede wonki de yidi wana dum kabirta e neddo suwe harmaade e makko le jihaadi dum wana jihaadi wonto suniya kabowo e makko saabe anka entere hoore ma saabe yidde laamaade mum na yidde hettude jawdi makko na yidde hettude laamu makko tan na yidde hettude tan rewɓe makko e kala nde hare saa fool a funde wona jeyaadi yewetaki jeyaadi jeyaadi kay kaba e wayɓe allah ɓe fa konngol allah ngol towa mana hoto won konngol allah ngol towa sabi allah o daro justice o tewtetee noon tawee ñaawoore nde mana sariya o arsilaami en jogii ɗum tawee sariya o arsilaami en ngatta mo dirigé kay en jogiimo tawi wona keefere fof watta e dirigé eɗen ngatta hoore meɗen dirigé le diine meɗen eɗen ngatta hadduuji men ɗum kaɓorto ɗen yala diina men kaɗa heɓa ɗum sabi so diina meɗen ka heeɓi ɗum hankasen goho e mbawi darmude gueɗe meɗen diina ɗe fof ɗeɗe ɓen muɗum e mbawi wadde défense kala yurɗo caggal fa toña en fof en duji tan en duji tan so en keeɓi doole e hoore meɗen jinuɗo e gaɗandu ko wiya ko gujjuɗo e gaɗandu ko wiya ko jarɗotoro e gaɗandu ko wiya ko murtuɗo e gaɗandu ko wiya ko ndenno ɗum woni diina meɗen kano ɗum woni en keeɓi ko ɗum jiyaadi waɗira fa keɓenne ene e hoore meɗen tekkude e hedde doole e jokkodirde e wawde siinude gueɗe ɗe laando wi siine hakkude men nde ɗum jiyaadi waɗirde fa konngol allah ngol towa tawe keefere fof ɗum yiwɗo sello so gandigue e eɗen jogui ko ɓo joni so ɗum so ɗum ronkama ɗum wala so en mbawa ɗum ne ɗumdi wa sallallah alih sallam sa wawa waynitide ɗum gona kaalo gona baaje to ka suudu maaraga hoore kamɓe mbiyanta ga e puis a wawataɓe ɗo suudu maara ɗo wona haala fa jahata so maɓɓe kamɓe yo lando faabo en tan lando fammi en yo lando faabo en man za alladi yuqridu llaha gardan hasana e yalla homo woni on ñamlowo allah ñamane ngarɗum fay daifa huula fallando sowonamo a faami sowonamo ñamane nde ndemo hokki allah nde wona laabi jiɗi de ada afan kasira coɓe kewɗe lando sowona wallahu yaqbidu lando kañum woni tamowo arzugu so ɓilla joomu wala bawɗo ɓilli kijetin so lando ɓilli wayamsudu kanko lando woni jaajinowo arzu usama yaagini wala baaru faanu asidi waawa bayro waawa wa ilayhi turja'una kasan gamako ka ngartu fon kala ko ngollu non do adna do elay jawdi modo elay laamu modo elay andal modo kala ko ngollu do hen so hawre sayena hawrale sayyo fu warto be ta Allah to fa nyaabe no yido majju nana jo jawdi o yo andulo jawdi randi andulo wara sayyo jo andalo yo andu ko jengiri yo andu kase no famminirta andu no gollirta jo laamu o andu no laamorte andu no nulirte alam tara ila al-mala'i min bani isra'ila min ba'di musa a jor ma yidi natan de yi isa ngal no kay bani isra'ila may yalla andari fawde e jama'at tiande bani isra'ila la no hani ndo moy wallahu yaqbidu wa yabsu la no kanyum woni tamo arzu ko kanko ni tamto nana kanko ni billo wa kanko ni jadi nana wada re jungu fay go to na kare jungu mo ngay tawun dum hokkar dum anabaj hokkar dum la anabaj o kay hore mudu yo tamenter yo tamtenter kay hore mo na billo sa na jana yaji ne sa na ji to hono non ko wona anabajo ana yajinina billene dum jungu Allah woni so dum joodi ni so ayi banda hono ma anni joodi billido hono ma ko awala ko kanguru mo wala dum angara ndarda mo dum ko awala mo wala ko ndarda mo arshoji be mako wallahi mo wala dum ando awara dum ngara ndarda mo dum eske du yo hakilanta anga miskina wala ngara o cherna ani miskina wala kango yo way hokkude ma hokkay hore ma bebe mako ani fay hunde ngara rewo mako ani fay hunde ngara mo wawa hokkude be amu yo waddu ko jogida ko hokkam dum fami mi hokke ko mi jogaaji sar jogi hakilanta hano jabudu sunga ra nangara hakilum soy wari joni abi kay yalla won telephone mi wala na an hoora da di wala telephone awore hokki ko wona sappo ani bi nangudi ndoka kan telephone on dokira man telephone koy wala an hoora ni wala mi ni jodi riri mo ma o na ma sappo di mi re yiri telephone ma am o a iru rabbi di ruwe fal jono kala mo lando nuyi ki hakile mu so shaydari bari du ya lawul allah lawul nabi sallallahu alaihi wasallam o tawu wawa yitu dum sanar mo ngodura wura mo anduda galle munya ani fay hunde wala arani nenu e baamu ani jodo ani wala sura santi do tan joro to ye waddu mi do fam hokki dum sa dawa wa joho to waddu dum ga fam hokki dum e sur mo so tawama so tawama so sa ayi to fo wa wona hokku dum tamo yi to boyi wo hebo yidu akem punti akul mele de akem pirundira hakul mele er jotti fi finde dan do wi kanyun tamata arzugu kanyun tamtat sayri arru nyaago e tamowo o nyaago da tamtowo kango warari baara sakku men mo uduuni asajibu lakum nodde ka mi do noto on albabu maftu jomrar udi do porta nyaagul ko jidda fu moy nyaagam wana jawdi ta wana deyu ta wana ngurna ta wana andal ta wana lima na gal ta wana sembe ta wana chendal ta uduuni nodde kam e ka denne gal haajuji mo mi jomrar mi jaam e anga yofi momo kanko bawdo kanko biro kanko on tamowo kanko on tamtowo acci momo kanko ayehi e tanentero tamtentero a wi yo tamtene yo yaji nen eske mi jaata dar wodi hakile ma mi handa yelar wodi hakile sa kanko ka yarani ko mo tewran no kanko ka faamo heba jawdi ma ni mo nyaama kalma kal mo tewta kanko en paade an kebe seedo o yahudu nop mato ko dun nop mato ayi de na jange muradu majje famata de ngol ko muwir ko golirta mana jomiraro wi en do a ko e kanyum woni jajino arsu ko kanko woni dillo mana pati chulnga pati chuneda sotama arsu ma bittama anda lando bitti wana ganyama bicci wana goddo bicci anda lando kanyu billi arhuma wulli ta Allah tubu yude zunubuma juula Allah wadan ko lando wela dum ko nyaago dam sara nyaago de ka haani gada ko welta dum wana hala Allah subhanahu wa ta'ala nyaago dam mo ke o jogi dokku do mo kanko jon jawdi o dokku be lambe be lamu o sondoki annaba be andal sondoki jonga tanyo gi mamu hokke ten ko yido kurno ko e kono acca fa la ba do acca mo kanko Allah fa la ba be hono mo kanko taguma abe hono andam ara doga cangal dabuto be tan ara ni suudo tan sa debbo ara ni su o mo tan ara nata ara so mo ara yalti o ciowu juudu julli siido jujab ara soomo fanaati ay worbe jenan ko o ciowu nafi iwa suudu mo to faara to gorko jenan kala wolli joodi to anni weerti ni wi do anni uddi wi ngara to no moƴina haaje an ga ya hokko yi hore ma o bonnato hakkile ma bonnato diina ma tettato jawdi ma duna reeni sa reenaki sama do ma an ga sa abora sa fu yiyama e o shomu ka sa loka mu ka sa pala do shomu ka wala ka barka ara shomi a shomu tan soro gorko janano yesu mu ko shomu na afa yela no fa ba yela no fami fa debbo gor pat yaa e mabbe woni debbo jahno do yo tubu warto yaa e ndarbi Allah subhanahu wa ta'ala rewbe yahnobe debbo tobe yela no hokkube limanagal cellungal yela no hokkube ko be mbawra kaade be debbo tobe lalo yaaji arzuguji mabbe yo lalo newnambe besuguji mabbe yo lalo newnambe celle mabbe yo lalo sellilinaagal mabbe lalo ittube be dabato be darje Allah subhanahu wa ta'ala kala joowoto dabato yo lalo hokkudum ko waawira kaari e yaade to dabato do oto e joomiraado jaabon dum duwa muudum hakkuma ko e makko e worbe dabete be dum non yo lalo ittu hakkule ma hakkile mabbe tan e joomiraado jontage fu o warti hakkile mabbe Allah subhanahu wa ta'ala e joomiraado jontage fu huntu haaji mabbe ko e baawra kaari be dabato kamɓe tawata ɓeeɗu elaano mo mayar hen fo e darde Allah elaano moƴƴintin annie mum elaano moƴƴintin golle mum laano ittu finde bonnere e ɓernde mum e pene kañum e mawninkinaare e ñande jawdi janane birbaaɗi ɗum fo elaano ittuɓe muɗum e darde Allah subhanahu wa ta'ala wallahu yaqbid kanko laano woni yaqbid kanko woni tamowo wa yabsule kanko woni beertowuɗo wa ilayhi turjauna to makko toon gasa alam tara ila al mala imbira a yari fewde dental yimbe min bani israila ko jeya e bani israila yen min baadi musa kambe be ngali caggal musa isqalu li nabiyyin lahum saande be mbiyani annabaajo mabbe o be mbiyani annabaajo mabbe o kono be mbiyim ib'ath lana tina darna min malikan kananki minen beta kananki onan beta lam minen de min bi lamdo fu Allah de min bi lamdo fu Allah tan wa joni de bi yo mo wadam be kananki on tawe no gajiru fi sabilillah miren kabo e makko ay holi jihad wa wa darade se ngala hore joni ben jidi wadi jihad ko be ngala hore ɓe ngari e homo ɓe ngari e annabajo o sabi nden annabaɓeɓe kañi e lamɓe ɓe ngalda ta annabajo no woodi a tawan kananke gaɗo yimɓeɓe diwi hen wuuti nden hewano ko tawa annabajo kañum kasen woni lamɓe hono andirɗen hakkude firawna e Moussa e hono handirɗen hakkude namorusu kañi e ibrahima e a tawa annabajo anaga kala hali kefira naga kala hali kefira ta kañum laaɓi wa joonin ɓe ngari annabajo o ɓe mbi nomanoɓe laam par ce que so annabajo o yamirore Allah wari mum fof mo waajoto tommina jama o laamɗo o immo jonka yamira jama o wadde hono ko annabajo o wi ko kañum jogui fosse kañum nangata caliiɗo kañum jukkata caliiɗo hay jonka kañum daroto e force Allah force lorɗo o kanko darotoe wadde so tawi mo annabajo so tawi mon mo aslama tew tan sai ko lando mo aslan ko ni afni kam be anabaabe mooyi waajude am laambe so be jabiri tan den no ben ndaro hen jonka e wadde ni suru joomun kefeo sano yamirore accara salari sande wiyamo yamirta sami ko yamira ko galari haba e makut yadun tabintinta jeleni sana kanko hore mo yoppa nulal makko ngal mo warta e mudum kanyum kefra ko so kefra fu ni woy wadde yana joyi kambe e kebi annabaaje be tan so bani israila yebe mbooy le annabaaje benni fu annabaaje goddo non en yambowa jora tanta e ngala annabaaje annabaaje ngono dum ko nabi sallallahu alaihi wasallam yasusuhumul anbiya annabaaje kanyum laamu tobe mana kanyum kono wetno kanyum dokkata be or ngadda nambe yemorori morenta am e wone filli hono tawe joomu annabaajo rentina dum kanyum woni laam e mi dum futira annabi dawda morba be hewbe mi dum futira annabi yullahi dawda e jawarta faama habo e walde gere nyandem lambe julbe o me won lambe julbe o yo juldo e jey habo ide hefel hefel dan burbe hewde jono be bakilim hamude hefel ko sabi nin arme e fugoto ke muraka aburaka arme lur yo wura arme lur burde sen tan ciusam e kayuye e kewa jonde pelis kefero ana hubbooɓe garoo ana hulbina ɓe ɓe pelli saabude mo takkoyde tellement omo suyna yimɓe ɓe omo suy moy kala baranɗo mo kefero o namo hokku ɗum mbii ko debbo ana ɗon resa namo feccu laamu makko o laamo bagge ko ngomo laamu bagge mo yehi ele wolde nde pour raɓɓe nin nabiyullahi dawda kañum wari ona wetno kefero o issagar fennade juuɗi nabiyullahi dawda wari kefero ngal wari orgal pemmiɓe mbi ko dawda yeyi o wiɓe mo wenta o wiɓe mo 25 wonde woni nde mo itti yoga laamu makko o mo hokki ɗum mo hokki ɗum mbi ko debbo hon noon wiri caggal majju nde jomiraɗo waɗi nabiyullahi dawda annabaaje tawi ana hokka laamade parti goto nde kanko laamɗo o mayno jonga jaam o fof bayyen mo laati jonga kanko laami fof jonga mo rentini annabagal e noon e laamu e wiyama ɗon ɗum fuɗɗino makko sona ɗo awanto ka e mbi ɗum wala non joni e garan haade ɗo jum aleykum salam a Moussa Dawda mo adi warde Moussa adi bani firawna alsande ollaminor alsande e Moussa e wala ka en garti Moussa warde ɗon wontawe Moussa laamino ɗon ayo tawdi ko wonta Moussa rendini ha ɗum tawdi ko wonta ga Moussa rendini mo mo renninare Moussa laamaki no caɓɓe mo ayar ɗon no ɓe garti ko noon ɓe keeɓi ɗon wuro ngo wonti l'état d'islam l'état islamique mais laamaji leydi ndi fof bon nana nden jonde jomiraɓe yamino ɓe jaaɓe kaɓoya falastine to wiya falastine e soɓe kuli ya caggal majjum ɓe kuli ka sen sappoje jomiraɗe ɓe jaaɓi yaade jomiraɗo majjini ɓe toon duuɓi capannayyi duuɓi capannayyi jonno parti alislam e ndeka kanko on nabiyullahi watta mum watta mum dirisi nam in qalu li nabiyyin lahum sande ɓe mbiyani annabaaji maɓɓe o ɓe mbi ibu aslana malikam waɗan min kanangi tawe no qatin fi sabilillahi mi en kaɓo e townude laawol allah tawi kanko kananke o omo jogui yamirore amen ñande mo wi jeehengam weede e jaham so e jeehi toon ñande mo wi garte e gartan mana mo jogo jinol ngol jogo heno ala annabaajo o wiide ala asaytum in kutiba aleykumul qitalu allah subahatil ma yalla joni ummili sutama nam ro dar nam jobira ro waddi amina na baajo wajati yami roore yo en kabo nan do noddi o wifa kabo den dina am ummili jonin ko ba san habana o ba sa habari hodum min do mana o do ni be sutama jamiram fu on kula kan oro mi la so jamiraama fu on baasta waddena dum won ko mi lo joni dum goro tajiru dum wadan ay oro tajiru so jamiraama tan ko ngadan na won ka allah nabiyum akhsha ay mo mi rohula mi ana baajo an yufrid alaykum alqital no walde farre do mun summa la tuqatilu adubakum zati chagal majum baaso habde na watajbunu kulon an liqaihi jabbitare harane mimi rohulo dum wadde de nugoro dun en jabim qadim bi wa ma lana allah nuqatila fi sabilillah min min kula e ko sabe ko hatta mimi ne habar fa allah wal allah wal to hebre be poli min gado wa gado ukhrijna hakika min jaltina ma joni min diyalna e galle jami hefer be laami mi anni banci yo galle jami fani jodi wa abna ina min ittama hakuri bi be ame wombe wombe ame be hefer be min nangi dum wa wombe be be nangi dum kanyu yofi dum bi dum sheni bi be jinnat to anya fu do war sa de min muy be nanga muy ya chono ngorude hanen wala fulbe mbay hanen ni wala sa may mali muy nanga su muy yop wala ne ay jori gormoron wonde bi yum min fa ma sin en to fa be nanga bi de de fi ruis ni jabe na ba te bi do on jogi da che anda bi be e jinna ben do ki do so be manse ani mara fulbe banta jawle mu jori min en to amen to ande nay di tambe yim mani pelle de fu nay di bam tat ton soobe jabanto e nay joyen nay wo ka kase susa ka hale de wawa de wawa ka de de be be do si imi nay di bal susa ka hale de wawa ka de de undu be ndu nay di li pewti yan alu yam hono maaj nan ko be biya non so vi ko hatta mi habade be gadu o kurijina min diyar na wa banay na min jalti na ma galle jame min jalti na min cella ma bi ben na joni kanko ana baajo o kesi o mo posi hinde wiibe yo mo nyaago alla lando hokka mo homo hen haani wadebe kana ke faga kam moy min de bi do hula do woni wura do halaka mi do hula na on de sa taama do war farra ma do mo do on basan halaji en bi ko saabi ko saabu to min ka basa sabi dukku anay mabbe o wato mette fa wala sese ana no ko sabbi min ka pataf galleji amen e bibbe amen fu bantaf do dum ana har ana ba joyi ba sona nyaaji am jomra do jonka laade horum kay nomata na no kana ke garo jo dare jomra do warri e farri mabbe jiyadi kataf falamma kutiba alaihimul qital tawallaw illa qalila minhum ko anabaajo jikke mabbe ko hulenbe ko dum wacce te jomiraare yi hay waji mbine mabbe jonka orgal yobe lannino faabe kabo ko hiewe mabbe fusadi jomiraare wi ko na illa qalil sona seer dum fudu runtima harale fa la pat pat be jaltiti wallahu alimu bizalimin lan yi kanyu adi tonyo beno wiibe yo nomi wiibe yo dum wadde dum wadda ka san talibe moy min laa dum ngendi dum saabi kanko nala sallallahu alaihi wasallam wa hadi en nodduri jihad pati mber fa juude ma so biya ya jomira tinna waddu jihad dum nala sallallahu alaihi wasallam hadi ma fas moy sabu jihad ala dum antidi de a anda sa wari yala rawa haba anda sa wari yala rawa muni yo wonki fewta anda yo wai fa wai darana de nen pati nyaako fa anda so wari fu ar wai darana de moy acc nen joomira do waddi jihadi mun fashin doga fa ko ndoga ba so jihadi warari ak noddum ci sabe anda so li wari parce que wana jama bu way muy le bonete so naari wana jama bu way muy jama na wori joner mbaay gidi ko non so ni dum waji so dum naawi wana jama fu way muy ya jueter sabe denka wana hono bal wari ma ta wadi papa le liga mayu de mari ga muslim de na jueter njueda do kawal feda njueda ga kawal feda chopeda ga chopeda ga ana abango ma ya ta na wala arande wari ta de dilo le wara da tewra wara de sa tew di wara ma wadi bore pone mawdo ga ta sabi a hubi kulde jiali ya kabir zurubu mawdo mawdo mawdo ni jaye kalko jidi jaji ani jaydi nuba sallallahu alaihi wasallam inde to dente sunna o mayde mudu nan nan yit ana jey ma ci dogure wargal jey kula hefer be beta ndoga bu yo hokko be dole do islam en beno geno mayde fuddude bon wayde fuddude jey bur musala illa fuddude jey kula tanka ka ciusal marangal alhamdulillah e gal jogi fayde sabe en poto arme man jonga ciusal woni ko burde ten sulu teren ndendu wa on andin e tubu ko be arni jasu bandu en jorto be ciudu mu en tan so minna da do ya waro e leydi fu warta kay kany en jaar kay do est ce du ye macci mo akku me ma macci da akku me ma ko joni kam be kuli ko heewi hen laando wi kuli mo no kam ko laano mo kam no kam ko andi tunu be ono nyaaji e fi wadde kajen kulo kanko Allah mo andi men toñu toñu ko yoni baga Allah nabiyyu wa nabiyyu ma do wibe inna Allah garaba asalakum dalut maliha wa joni kor kana magal we dalut ma ya la do wadi momo kanko ni kana ki moro joni rada darmani mo on do wi momo kanko ni chef de chef mere kanko na mere mu'minin undu kashem be ngaya goso dura ngalu ni anna yakum lahu almulku alayhi kono o hebi salam hakuna no mo hebi salam hakuna no mo hebi joni allah hokkim ono ndi lana darna no lana wisu bige mo jono horun kal kono ko kirke si on beton de hono la sor so hore jabe min sabbe ndi kono mo la sor so kam ko dando hakuna am sabbe horu sabe be mbi wana no haqu bil mu'minin min min bur mahamdira la mona kanko kula lidi goho wala jawti kambe woni joye joye jawle be kari ko dina lidi be mun kaseno sudu mabel wo wala mati wana dina jo dum woni ko be ko ngadi dur so dum ka onno mona no hore mo gilo mbiyar jomira subhanahu wa ta'ala so dum ka wonanta njoto non so yewon jommon jawdi jommodo suudu baba mawdu dokkondu me on gadar no on wiyo annabaajo o darnango annabaajo o ne waawa darnande on sona sulaano darnani annabaajo o nyaaji no Allah jomiraado ciwo fiike mo o woni sartinu ri o daaluto o woni o ngammi hoorejo man so o malaa non ngato o jokkata don takkeron won joori tembi nanu ahaqu bil mulki min wa lam yu'ta sa'atan min al-mal minam bur mahamdul lam fakki mo hokkata jawdi mo jawdi ciwli mo wala jawdi jomran jabib qala ka wala no mo wi inna allaha astafahu alaykum dando subi mo do mon kimi o mo jogi jawdi dando mo do andu mo wala jawdi dando mo do andu kay hokkata jon jawdi o kay haras miskina gal waxu ngal laana anti laano subiwo ono mbi laano subuno ay laano subiwo laano kay subiwo kasem paamon dun wa zadahu basatan fil ilmi wal jism dun dana jogi tre important bangal laam daano ne bay dani mo andal mo do fu andal salaamu to do fa ka way yinde tawera andi so do taami to de sa anda do taami do yas daano ne bay dani mo jaji ni andale do mon wal jismi kanye ke chandi mo neddo timmudo kibbo wona dokko wona lajo wona baado bangi wona bundo wona fay mo neddo timmudo kana ki dona han timmuti sabi jama fu war sama dara timma fa moy joom dara wi mo ne ko timmu ngal non ke bo andude dum ana e makko kashi mi do ro burdi mo jowdi tashe won ko buru dum fukas wallahu yuti mul ko huma yasha nana kay hokkal la mu mo muyde wana won dum fa so allah nday kam subhanahu kala mo jiro la ni he arno min de hokki dum min tammu yar fen hokka ñen mi yidi bu wor fudu dum bor billahi ma malikal mulki tujil mulka man tasha wa tanzil mulka man tasha ñan lu pam la nana kay hokkal la mu dum mul sabbi la ngay gedal allah la nga je kay won la amiru kay je la mu fop tan hakkul mere kango warta mo jodo hakkul mere mo fi o am habba o hunto mo o yottira o mo wada goto mere mo hokka dum hono dum dum tawe kay wayo yottinde yemi rore makko der yinde be usabi o hokka law mo muy kanko allah subhanahu wa ta'ala wallahu wasi'un alim e kango allah mo jaajiro mo jere ay o mo yaaji mo jere sanne sanne o mo andi du homo handi hen kanko so bide kanko jogi moƴƴere yaajiru omo andi homo handi e moƴƴere le hay o daaru so jiro ngo o laano no ngidu hakkule mo be yewi joga be jabi fu be yewi de din kala be pan be andi so laano to jonga hakiga be yewi yon wa qala lahu nabiyuhum kanko ana baajo mo hokki be treo faabe anda laamagol makko ngol to laano to immuri wona kañum tan yiɗi mo sonan o wi joni faamonno inna ayata mulkihi an yaatiyakum taabut fihi sakinatum min rabbikum wa baqiyatum mimma taraka aalu musa wa aalu haarun moy maalde minen beta tagu mans mana perew laamu makko oto allah to immori an yaate ko mutamu keso o wara nyamo keso o na wartem e be jogino kes mo laando wadani be barke mudu sabi en kaari biiden gele annabaabe for barke wari e le keso o pilkol musa be biyan hen o wi dum pade musa woni e pilkol harun e kañum souvenir mo ben jogino de be gonno e ley ele tihu ele feo ele majjunode hono ɗacce jumri camannoje ton ɗe kañum e diwruji ɗi ɗum du seeɗa muɗum ana e ley keeso kala nde ɓe jaata walde ɓe naɓoran keeso soɓe naɓori keeso nde wuli fof nder dowlin keeso arɗo ɓe gona caggal keeso keefoto wawdanan yeeso fiya ɗum faɗata wa joni eɓe gonira ni aɗaɗi fay saɗa barkino neɗɗo fata yeggiti allah de fay annabajo saɗa barkinoro ɗum barkinoro ɗamo saabe lamɗone yiɗimo warmono lamɗo hokke barke makko o yotte nde fata yeggitin allah de joni ka ɓe koolide keeso o woya makka tan ɓe gañan guerre ɓeɓe kippi e lutte allah ɓe gaɗa hunde fo setorɓe ɓe puɗɗi warde takkuno ndeɓe ɓami keeso koye hunnafoɗa heeɓeɓe ɓaɓe fiiɗe ɓe fa ɓanti keeso o natti to muɗum to joga gatti kañan ɗum so kaɓa e maɓɓe fu ndoɗo keeso o ngal ani gasari keɓen faande allah woni bawɗo de allah woni bawɗo ewa moori baɓe wonɓe hande tan neɗɗo suura tan santino wattu goto tan immo daro yemen jogi kala jaɓɓo kedde am ni way boniɗo wutti am ni way garɗo almawludu am ni way ɓottuɗo leydi almawludu am koto keɓuɗa on barke hoto on barke imanima awona annabaji awona nulaɗo a hoto noddata fewde fewde e barke no reede gueɗe ma an ande tawi a penowo jaati te a penowo ɗum woni ko oɗo winomono kanko liccere doko dukore to bamato wiyore bay en tere nde mo yeyimo toruji moye mabru mo tuubino yi moye keefere goto wala wiyane jogui toru bondu moyemo haaɓi e muɗu e kala kanko mo wari omo haal moyemo tawi toru ondu temna no hewri sen fotornu ha lo faile di yaltin kan ko kefer tuuro boy kan ko jino hebi tuuro makun wiyari wiyari dun ana hala ni nanti wodu ga meda ni de mai ko ko de sana ne woni an woni ja tuubi no re ma an sana kan ko tuubu jono mo kan ko dun ga wiyari sunna a sunna a jama kan ko mo dun hande mo ha kama ne moy motayidu sunu hala fa leegal dimbo moy joni ane arani nangal yimbe bay ali fadi tel fadi ngujj fadi ngeen an arani sel an nangente ro feral ma an la fash wara par an nodi ci ko wala e ma mbida ana e ma an nodi ci dum wana nodi to golde hagi ro wote wote debe nusuno Allah ga ngati be ndoto keso ga na basanti riye hefre be tibe fa banti keso ngati de gar xabar fu ndolo keso no njira no be ndono no be ngani no kay ndu ndono ga do fi so ga tas keso ana jori so hefre be hefre ga nangi galleri mabbe jaade so ay mabbe ani be njoj keso du ana ton joni ana ba jori be so ni ongo ni ni mo lan no mi o talu so ko ni hore jumon kasen du tayam kanko no hore mo so ni on gondi ni wodan lan do warti nan on kesso lan do warti nan on kesso warti kon kesso du wana wono non kaboy to koy ah ah lan do nelata malika ji do do kesso gar lokko ando ni bawde do so on jabi mo lan do mama a mo hore ji mo don tan lan do wana on di terebo dun kan dabor dun andi fam terebo lan do no mo so on jabi be jabi non du waddo anon do kam anabaajo mo wiibe inna ayata mulki ay male laato go law mako to nokko Allah yi mo yide an yaati ko mutabu na keso war e mon keso woron andi fihi sakinatu min rabbikum geere berne modon imurin to lando lando wadi deejugol berne mo e holare mo e keso dum ana keso woro anti wa bagiyatu mimma taraka aalu musa ana e le keso o ko kanko Musa mo accuno wa alu Fir'aun kanyi yindi Fir'aun mana alu wa alu Harun ti wala astaghfirullah alu alu gondo do wojo ya kambe jasi muira kedde ko Musa accuno e kedde ko Harun accuno ustadi o wiide pare makko hono ne mo haldanno e Allah pare makko de jomiraade wi yomo ittu dun tafum fa mo hal so wi amdum pare mbabba wi amdum nguru mbabba nyobba ka dum wonno e parce mo ayno wo ko buri warde pade minama de pas pas wala e lare minama de pade kosu afan ko wi be gere dem pade anaton haruna dun la lafa mu do no beta la kala ko kala kala tilkul wala tilkul mudum ana hen kanye tacce kanye mamnu ana ko sanu do woni bagi yesu afani ko heddi e mana e alu Musa wa alu Harun mana Musa e Harun gede muudum ana ton be woni annabaabe be woni gede muudum ko ko barki norte wutti annabaajo fuutaare muudum yilbe muudum afaami hono wetno waajo muudum e sukhunu muudum fuu da annabta far barki norte dum saabi kanko sallallahu alaihi wasallam sada hajjatu wadaayile de mo yotti no do mina mo noddi labo labi labi bange nyaamo mo itti sukhundu mo hokkinu Abu Dalha moy fecci lu e sahaba fecci fecci fecci fecci sahaba wala bange goddo ka sen hokki Abu Dalha kay hore jogi hen fecci hen yoga ene rew mako be o musalma tawa jogi hen sunna sallallahu alaihi wasallam so wa nyawlo mo wadda sukunu ndu mo wadda ndu en diyam so man mo wumpan mo bansan hokko jomu yarandi andan loto e wujju en do jiya ko walen sterne no ngam hodu ngam barke no raade sukunu dula sallallahu alaihi wasallam wa joni jara sallallahu alaihi wasallam watnam eske kambe feera be ngoy barke ta fu ko mo barke be jogi ko mo barke be jogi mo jobi raado wi e be jogi barke e kor mabbe o hono kor mabbe o jogi barke no andan gal be jogi so be andi gal jogi barke e ngenga annangal de annina wana koor mabbe o jogi ba yo be battike be pamine be janga be pammina be golla jama o yemmina golde mabbe o barke imorto be mabbe safoto jama toni amna la anaba be ngadinga me bande kor o e hore mun so barki no dum terebu meden lulalu be tan du hirto di kaje ka woni do sallallahu alaihi wasallam wi kalamo wana anaba ma wulida badan nabiyyin afdal min abi bakr moy wala jibina ro tagal nula be alla be urdu abu bakr tanka wana nula la wana anaba ita abu bakr burma yide de alla bada de alla inna sallallahu alaihi wasallam yuna adna ne be megar wada ne dum abu bakr barik anna fu kam buri de barik ba be andi barke ana fu o ci tata ko be bar ko ci tata ko won ya agora joli kamun wa mo iwri cagal mako sa ba yo iwri mo bigite won kango mo fije ben mo bigite won cagal o wi mo so wala ndaka macci ra han la sama wa sana yel nemu anno do nu dande o tari won ni fa cagal mako e cialli furke yalla mo heba takare ko ru la do san joko mo tari omar naaso e nuraabe sanne sanne san fa wala se nuraabe yeeni fa tambi nuraabe yottiti yeppe nuraabe mo wi nuraabe macciro ma o sonti e bari cawdo dana macciro ma la wana chonku do de dara ma at dajiro atte do no ko amba ma nuraabe ne man le andu dum ande dari wi do mulo e ma da yalla mi heba barke cialli ma no san san yar bo fati wonno no sinna san ali barke no do ana ali barke no do nden no Abubakar en Umar en Usman en Ali en ngada na ka dum lele nyol mere ngul en biari ngare ngade mi den jogi barke hono mo nuran sallallahu alaihi wasallam o ono hono ke boto barke faga gangon no joni amen anyo monula do seta ni wala fu jibina do chagala na baba ko buri Abubakar so barke ka chaddi neddo ka anam bargi no re chagal nulabe be Abubakar buri hande sabi an adno o fujila adam fa adno timmo wona anaba be fu kanko buri an sa anaba be biti ka kanko hari wadne dum wada ka kono le ghaibuji mabbe tan e le yin koy didi anda fudi pewti dembe jomu wali dembe jomu wali kamme nomata wali ay mabbe wona lan nomata be kamme nomata e mbiya joomu wali tawe mine mede njiya joomu no luta am hono wali yakune selir ala inna awliya allahi la khawfun alayhim wala hum yahzanun joomu dal kanyi bangi wi allazina amanu wa kanu yattaqun moy gondimbe allah sana kula ala mine njiyebe luta am joomu dal newi wali yabe be gondimbe allah so kuli allah be woni wali yabe kam ne mire ngiya misi den noddi be jaata yo lutal allah lutul yamro ne la sallallahu alaihi wasallam saluti yamro ne la lam lutuda be jaata fa jumma mire ngiya yo kay mabbe so naati fa misi din jabata na du be satte jidi faato daroto satto le e fu woppito to istikbara mawnin kinat duuf ana latti ni tan bazina wal muanni ko aviano foti demi meter fadi jode leydi ya maka sempati njuptan ka do chumchi mere leydi kamiru be nyaas lu talan be leydi ko min jeta ton e andi bo ke an o se ya wadi ya jumra ne wi wali ya be allazina amanu wa kanu yattaqun o ko be bo so be tewto be barki barki no ay tawede lu to allah ziyaran jamal fewde lu to ala tuba ran ni goni ran mawnin kini hen ara luti ala ko non faande jogi barke faande kaka awali luto ala wali anebe jomra ne wi allazina amanu wa kanu yattaquna la no buri ande wali yabe wi gondinde kan so laajina kula kam afa kebe faande kese biara do o fati be dalli no roodu e bone mabbe wonu wana lawu ko suwi da wi jege anaba be gondo ko wondo ko wana anaba se tu do ni fu do ni joni cendi go kida anabaabe woni don anabaabe fu reenaabe lutal allah anabaaje fuf wana mo wada nulaado wana mo wada fulana la yidi dina mako fatti nana no wadi barke du anay be mabbe barke no re andal e barke no re korma dana ke be faandu e hono ko be dalle norto ko dum ya dai ko yalla Allah ko yin hakile mu Allah ko yin hakile mu wa nabaji mabawi be inna ayatul mulkihi an ya'ti kutabu fihi sakinatun min rabbikum yar mabawi be akoy malde tawede law makko oto nan tuji muri so ngebi tan Allah no warsiwam on keso o tawene ana e keso o deegal modo ngalla no hokki o yule to joni mun wa bagi yedun kanya kedde mimma taraka alu musa wa harun aba alu musa wa alu harun ana hen kasen kedde ko musa accuno e kanya harun accuno e tahmiruhul malaika malaikan ko malaikaji ndono to keso so ngadde wana on inna fi zalika la ayatan lakum wadurun yo dalili modon e wonande laamu makko o joomdar jaati nunu mo jabe du en kuntum mu'minin so tay on gondi e ko kande na al barke ko kebe faande e barke ho mo woni biyaado annaba be tan kirtuji barke gede mana chaldi mudu yen turtade mudu yen afami sukuru muru en mana anka gede ko woni mun chalti muru e chonchi muru yaka barki gondo e yimbe wobbe be yimbe mojjibe wonbe kase barke gondo e mudun jokkude mudu so heba andale mun na wakkitu dun du'a wo saranya ko no Allah hore mun rentine e du'a ma na nyemmindi dun no rewirta Allah o barka sa jokke mabbe heban dunya mabbe janga ke ba hin andal njiyaabe andano andangal gollirte mbiyaabe nduwene nduube nduwene joomaraade jonta ye fo jamba di barke yi mbawde hede cienden din do barke yi gondi e moori baabe di be di ana e ana baa be to kono won barke yi gondi e ana baa be di tewta saaje ga ko wana ana baa hodo woni barke be te do ho e muuri e ndu barke meeden en fulful meeden maana modduci say kala mo jiida ana ya ana yaroya afami minen wombe wom nyaamo be fay tourre ne fay joomun tuta be nyaam cumci mudun loone fecce e alwo mudun jaa jaarendi wadde fe do joomun tuta e jaarendi fa heew tawe kay ka tuto to ndi jaarendi fecce e alwo be ngara hen diyan jaa mudu yo jaa jaa kudum be tewta hen ko modduki e tawta hen yalla be laato yimbe modjube yalla laanda ana yida be no yidiri o do ni e be jidi narude hen ani jenne renade ngi yiti sabi gede de ko iwe makko kanko e be jogiri kanko deeni do yude yiti afami hanka se monato al jenne gede makko fu keddo dum fu narandu wadi jenne dum woni ko be pando to e seku be be dum wala seku be e dum woni ko jidde famminde ko dum hakika muru wala to nabi sallallahu alaihi wasallam kala seku fu narandu wadi jenne nanaru ne ala andi nato al jenne jogirado haala ni annabi sallallahu alaihi wasallam na to diyen era anna allah na to barke ne la dungana barki mare tuute muure kala fuf sa ber ka no nyande biro debbo goto na biina no nguli mine meta nguli makko waade mana waade makko o mo daari no wadi ana birta dum e saldi makko wara e butir mu fini mo yelo ko dum won ummu haram jo wete yelo ko dum ne won ma wallahi ne la sallallahu alaihi wasallam waji maro go buru urde fay misu mo jogi mo jimmi bande go waji be rentin be misu go mi wuro sira sallallahu alaihi wasallam ya ru fay wuro en jinu la en kadi do joni la fecci sukuru mudun afami de hajjoino ay sabe hodo mo fecci sukuru fandu barkino re e min sukuru ammi e sukuru mara am go yemi korop sa tawi ha ya jogi nan do do joni afami hono wetno tuuli wara ma to wala o kebata dum woni maana seedi joni jonka e oori jonka ɓe jaɓi nomaɗo yo laamɗo ono mbeta laamɗo mine mbeta laamiɗo e joni ka mo yaltiti e ko ruuri ɗi mo fewtito e zone heefere ɓe to falamma fasala ɗaaluutu bil junud de kanko ɗaaluutu mo yaltiɗi e konuuli ɗi eyi mo serti iwde e wuro ngo ñande nde o wi no baytel makkadis ɓe immi mo haaluɗo ñande nden udus tonɓe yimɓe ba jabbi genni ngi be benni galleji mu fuf be dokku no chanka fa sala woni be ciirti kala ko ko je galleji wuro ngo fuf be dokku no chanka be ciirti be leji wonde dum wanno fa won wi be be uyinaaji chapale jeetati kambe yimbe be e won wi be ni Allah alam hala ciwde ciwi eh naam joni mo wari mo darni be e karal goto do ciwi naaji e karal karawal goto e zer naa ngi wuli sanne no be jaarata e karal ngal don ka du heewi fa wala ses ngen kanko annabaajo mo wi akoy paamun inna allah mubtadikum binahar jomiraado waran jarri boraade en caangol ndiyam anniɗo yeeso ngara yottaade mais jomiraaɗo ana jarri boo wi pati jareen caangol pati caangol wuliya inna allah mubtadikum binahar ɗon nduɗo joomin gonɗo e désert mbiyareede jotto callugol ndiyam kono callugol ngol yogol jarrabu e laando waddingol ana haɗa en yerdemo fa ƴeewa homo woni jaɓoowo handisaade o homo woni sarato jonno onon faamum fa man sariba min hukala jarɗo ngol fa laysa minni jeya joomum walda e am mana joomum waha hono an e ɗowtaade allah subahanahu wa taala e jaɓude ko joomiraɗo yeɓe joomum wahana jonno wa man lam yadamu ommo meeɗaari ngol fe meeɗaari njiyanɗal fes fa innahu minni o joomu e am wonti sammimi meerataa meerta fes gootel tante illa man irtarafa urfatan bi yadi sanaa ko hunde wootere on kuttuɗo junngo mum e njiyanɗan so ñeɗiri junngo muɗum wooto voilà ñeɗiri junngo muɗum a faami so yeyi on wiɓe si junngo woto ngo woni muradu on wiɓe junngo woto ngo haala no wawi wonde juɗɗi kono ñeɗande wootere so yeri sone ɗo ndisi ɗum sone ɗo ndisiɗar ɗum aɗa ɓeyde hen wonde so wona gaɗɗo ɗum de jomiraa wi fa saribu min ho illa ɓenilamin nde ɓe jottinoonde ɓe jeeri ɓe yeehi fa haaji maɓɓe hunti so wona seeɗa e maɓɓe ɓe tan woni ɓe jarani heewɓe hen fof jefi seeɗa ɓe kañum tan woni ɓe jarani wo jooni falamma jawasahu huwa wallazina amanu ma ah caggal ko ɓe jawi ko ɓe ɓenni taccungol ɓe ɓenni nde ɓe ɓenndunongol ɓe dokkungol caggal kono gonɗinɓe ɓe ɓe jarani caangol ngol ngol nde ɓe kettuno bangue kamɓe e ɓeeɗo fof ɓeeɗo wawre nangge ɗum yarɓe caangol ngol kulol keefere o nangge ɗum fa wala sesa fana ciña faaluɓe mbi la ɗaɗatanal yawma ɓe jaaluta ko jumdi keefere wete ko jaaluta mbi hande en kartanta jaaluta fi kañi kuɗuɗu mure mbawa habde mabɓe ceere maɓɓe fa laaɓa hande ka e mbawa habde maɓɓe fes kamɓe yerɓe ɓe fof ɓe mbino qala alladina yazunnuna annahum mulaqullahi hono mumine ɓe jarani jiyanɗan ɓe yenanaɓe ɗum kañum ka so mayi na kawrito e allah laando yoɓa ɗum ɓe mbiɓe eɗen ka jeehen so kamɓe ɓe yaata ɓe keddo ɗon enen ka jeehe kammari ɓe jahaari fada haɗa e yaade kammari kamɓe ɓuuri hewde kamɓe ɓe kuuri enen jeehen wona una chapanɗe jeego sa chapanɗe jeetati mbinoɗen temedde tati e sappo e nayo na temedde tati e sappo e tano ɓe wonde ɓe jarari ndiyam ɓe taw ne jarari ndiyam ko heddi ko fuy kala ko jarɗo ndiyam ɗan yettoyaki to jeerɗo yaari ɗon kaak ɗon kamɓe ɓe mbi enen ka jeehe kam min fi'atin qalilatin galabat fi'atan kasiratan bi ithnillah fati ƴeewen eɗen ceeren pani e heeferɓe ene kewi wo wiɓe heeferɓe ujunaji temedere fay nde ɓe fof ɓe garno nde heeferɓe ne ɓuurɓe heewde wona haala joni kamɓe hoore ko heewi hen wuci kamɓe mbi heewi fedde famarde jaali pellal mawgal fiɗum faɗade ɗum gonde anano waɗa kodu kodu wadir wadir ko bi izni Allah mu ida Allah jeyan da ando kabonto de dina Allah ngonne fay so en sere ko sabi armere burdaji wallahu ma asabirin inaka munyanta fat ndojanta no nawri fu fat ndoje munyan lanan wondi munyo kande saburu wari hana bangal ger nana wayde dogutu munya ak ndoga walamma barazu li jarut wa junudi lebe ngarno be ngadi sapeji be ndar so say kambe say kabo fu be ngada liñi jona na jota tay tumugo na liñi de foro ngana wuri joni be ngadi sapeji be ndarti be ndar so yiru wonande habude jarut o kunu qalu be bi kambe julbe be rabbana ya ajuna afrir alayna sabra urufu fashe wodu munyal ya ame wodu min susube min tabito tinna jor mu ya ame mana yaddu fashe woko wasabbit aqda mana tabintina tabintina tefe ame mana pati ko dame ne ndoko fe yore tabitin etarat wa sunna ya wallu min sabqa wa kafirin be hefe o duawu be nduwi de sapedi ne era di duwa wa hono on nokku nala sallallahu alaihi wasallam di duwa wa rajaga tanka islami en darti ni satte jimu hefe be darti ni satte jimu pur jihad duwa ku gara do lanu jago on jaye wakatuji di duwa u jabe te kama sallallahu alaihi wasallam ha joni o be ndui jomi rada jabe ni e kabe hefe be fa hada muhum bi idnillah be ndiwi be ina tebe der di fulu be pibe fa fande jopinoko dum wadir hodu bi idnillah muyde Allah nana ballalal wakata daawud jaalut kango daawud jaati mo yebo waro fay pesdam ñen len kanko horeejo fu o jaati jaalno e moye an defet gar warta teme ta do yessa ko ser jaalo ko fuli wina teme der fa pesdam muru fa amere wolde de hore anni won folgo kay ke foli ben jassa ni kaawi ben ko ka sala daawud jaalut ko ko daawud ko wari ke fere be fere jaalut o yo warno ande den lando hokki mo jonka wa ataahu allahul mulk wal hikma wa 'allamahu mimma yasha lando hokki ko daawud laam nono no mbirde naane ko aslami o porni somo wartifu so kanko kala bardo o rom hokadu yugulano o yotti nando hokkimo nan sulati jonika kanko dawda kanko woni lamido kasen hadar rontan nando hokkimo re hikma hokkimo faamu hokkimo faamu dina sanne sanne wa allamahu lando andil moy ande tan kam mi ma shaa ko dano muy andinde maccudum dirama wadi dawda andu sanne nando hokkimo mo allah nando hokkimo mo andal na fowa tay dingal jom dan wadi e kan ko ibn kasir mo wi kana dalut kana ke beto dalut mo asdan mo jom dan no mi o kada ba'da hu fodani mo mo kanko dawd in katra jalut so ni mo wi jalut ay zawjahu ibnatahu namu hukum biyun debbo so hukum biyun debbo so wa shadiruhu ni'matahu ni'ma mako jawdi mako lawu mako fuf namu fecchu ndiri on hakkunde wa yusiku fi amrihi ay murintino ye elamu o mo sentino ye jawdi fa wa falahu muhibinani on namu summa alal mulku ila daud alayhi salam jonka laamu o warti jungo daawud alayhi salaam ma manahu llahu bihi min an-nubuwwati al-'azim wondude ko laando hokki wakati ya annabaagal nanga mo rentini jonka laamu ya annabaagal e jogaade jawdi sabi on fecci richesse muru fu hakkul man fecci richesse muru ay ni laando wadi ni woni tawu allah subhanahu wa ta'ala fa baade maccube makko muñoo ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض سواء اني كان كو لاندو او مدوني ييمبي هيمبي به omo duñira yogaabe mabbe yogaade mabbe kala be hebbe do moƴƴere so mbewi mo waddan wobbe piya dum wanta moƴƴere le jungum ɓen du so mbewi mo waddan yimɓe wobbe piya ni lamɗo duñƴitirta yimɓe ɓe hakkude mum mo ɓama o mo fiira ɗum o ɓama oɗon fiira sona kanko Allah subahanahu wa taala omo waɗa noon a faami la fasdatil ardu na leydi ndi bon mana ma leydi ndi fuu laata keefiri tan pour toujours jonno kala nde ceefeero ɓewi na lamɗo waddu faksong arsilana en fiyaɓe faaɓe ɗaata so kañen ndu jooɗim moƴƴini ɓiɓɓe ngaroyi taaniraɓe ngaroyi tawi laamu heɓama jawdi heɓama mbewi kañi ndu gatti toñude gatti gollol giɗar mo e lutude diine Allah ka o wadda e woɓɓe piyam ɓinto ɗum tan mo wattatango juuɗoɓe on tawiyata sona omo leydi ndi bon walakin allah mufaddin alal alamin konon kanko Allah de kanko woni joom moƴƴere kanko woni gaɗowo moƴƴere tague fo mo ƴeewa ko mi ɓuri moƴƴere tague fo o kanko few jo tilka ayatullah nde dewtere ha ko wiya ɗum ayaji Allah ayaji jangga ɗo jonde maya ayaji immori to Allah natuluha aleyka annulaɗo mbiɗa janggaɗe dow ma bil haqqi gonduɗe e gonga ɗe Allah haali muɗum e gonga gondi waɗaje aynulaɗo ko heefeɓe ɓe mbiyatma lasta mursalan a wona nulaɗo ko jomiraɗo wi kalla innaka lamine al mursalina ɗo jeynulaɗo en darato ɗo inchallah en mbawi darani ɗum lanɗo far en lanɗo suuru en lanɗo rey en lanɗo jaabune en lanɗo yaafo en jomiraɗo jontaje fo o rendindaɗe meɗe e leydu lewru e daaɗe jinnaaɓe meɗen fof rewɓe mum e worɓe mum kañu e daaɗe bandiraaɓe meɗen rewɓe bandiraaɓe meɗen worɓe kañu e daaɗe saaraɓe sakiraaɓe meɗen fof e kala gaɗanɗo e moƴƴere jiɗanɗo e moƴƴere kala mo jiruɗen saabi Allah mo yi jiruɗe en saabi Allah e fuu yo laamɗo o hawridi en fuu e nder aɗe jinna jantor firdawsi kala laatiɗo aslaame yo laamɗo hokkumlaaɗo aslaame a kumɗo famayde hen laatiɗo en keefere adna o ɗum fayi laamɗo warɗo e keeferako e laamɗo warteɗo e aslaameako e laamɗo huncitin bone gonɗo e ñaw jiilotoɗo o huncitin ɗum e juulɓe kala tawaɗo juulɗo ma yehe e laamɗo yaafo ɗum waɗan ɗo sa'idagal juulɗo tawaɗo ñawi he yo laamɗo sellin ɗum laamɗo huncitin e juulɓe huncita ɗum e adna o foof e darde ɗum Allah subahanahu wa taala barakallahu fina wa fikum subahanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.